जिंदगानी है, तेरी ही दया से जिंदगानी जिंदगानी है। मेरा साईं सब तेरी मेहरबानी है, कुछ कहूँ मैं ये मेरी नादानी है। तेरी ही दया से जिंदगानी जिंदगानी है, तेरी ही दया से जिंदगानी जिंदगानी है। पे साईं तेरा ही तराना है, मेरा दिल तेरे नाम का दीवाना है। मेरे लबों पे साईं तेरा ही तराना है, तेरा मेरा रिश्ता रूहानी है। भूल जो तुझको तो मेरी नफरमानी है। तेरी ही दया से जिंदगानी जिंदगानी है, तेरी ही दया से जिंदगानी जिंदगानी है। गले से मुझको कौन फिर लगाता, तू जो ना होता तो मैं और कहाँ जाता। अपने गले से मुझको कौन फिर लगाता। तेरे ही दम से ए बाबा ये कहानी है, एक तू सच्चा और बाकी आना जानी है। तेरी ही दया से जिंदगानी जिंदगानी है, तेरी ही दया से जिंदगानी जिंदगानी है। रखते सब का ध्यान है, मैं क्या कहूँ सब जानता जहान है।